بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسكيلزاج وتكوفو siku ile ya Jumamosi tulikuwa tumefikia neno la Allah subhanahu wa ta'ala, kana nasu ummatan wahida fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashirin wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqq liyahkuma bayna an-nasi fima ikhtalafu fihi. Katika suratul Baqara aya 213, kana an-nasu, walikuwa watu, ummatan wahidatan, kikundi kimoja tu, basi fab'atha Allahu an-nabiyyina, ni umma moja wanafikiana katika kuamini Allah moja tu. Fabaatha Allahu an-nabiyina, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatumiliza mitume tu'atan li dinillah, kuwalingania watu katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mubashirina bil janna wa muhadhirina min an-nar, wanawapa bishara njema na habari njema wale wanaokubali mafundisho ya mitume kama wale alayhimu salatu salam, na kuwaonya adhabu kali itakayowapata wale watakaokhalifu mtume kama yule. Wa anzala ma'ahumul kitaba, Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha pamoja na mitume hawa kutoka mbinguni subhanahu wa ta'ala Qur'ani ya haki, kitabu ambacho kimebeba haki, haki ile iwaenee waja wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, liyahkuma baina an-nas, wapate kwa hukumu kati ya watu kwa uadilifu na usawa, fi makhtalafu fi, katika yale waliotofautiana. Hapo ndipo akasema Ikrima na Ibn Abbas, kana baina Nuhin wa Adama 10 qurun, sema baina ya mtume Adam alayhi salatu wasalam na baina mtume Nuh, basi kulikuwa na karni 10, kulluhum ala shari'atin min al-haq, wote walikuwa katika sharia ya haq, mitume wote hao Mungu ameteremshia Qur'an. Fakhtalafu, wakaanza kutafutiana watu kama wale, pamoja na kwamba wana kitabu, pamoja na kuwa na mtume, wakaanza kutafutiana baada ya karni 10 hizo. Fabaatha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundhirina, Allah subhanahu wa ta'ala akaamua mwenyewe subhanahu wa ta'ala kwa kutaka kwake na kupenda kwake zikiawana na hikma zake, subhanahu wa ta'ala atume mitume kuja kuwatanabahisha hawa watu walioghafilika, wakaanza kukhtalifiana, wakaanza kugawanyana. Mitume hao kazi yao nini? Kuwabashiria wale watakaoamini na kurudi nyuma na kufata sharia kwamba wataingia peponi, na wale watakaokengeuka mipaka ya Allah na kukataa na kuasi kuwa wataingia moto wa Allah. Qala wa kadhalika hiya fi qira'ati Abdullah, fi qira'ati Abdullah, vile vile ndio kisomo cha Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud alikuwa mwanachuoni mkubwa wa qira'a. Kana nasu ummatan wahida fakhtalafu, hapo Mwenyezi Mungu asema fi makhtalafu. Abdullah bin Mas'ud anasoma fakhtalafu, wakatafutiana, na ni qira'a sahiha. Abdullah bin Mas'ud, ikhwani al-azza, ni sahaba tukufu na ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu amempa bahati kweli kweli. Kapokea sura 80 ya Qur'ani kupitia mdomo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Toa sura 114 80, baki ngapi? Hizo ndizo zikamfikia kwa njia nyingine, lakini hizo zote amezihifadhi. Na akasema rahmatullahi alayhi, akasema law kuntu a'lamu rajulan a'lamu minni la darabtu lahu akbad al-ibili, law ningekuwa namjua kuna mtu mjuzi kunishinda mimi katika Qur'an, wallahi ningetafuta ngamia nikasafiri nikamwendea nikaenda nikapokea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema atakaye kusoma Qur'ani kwa lugha yetu ya leo fresh, lugha kileo, wataka kusoma Qur'ani vile ilivyoteremshwa, basi iqra'u biqira'ati ummi abdi, ummi abdi, abdi, someni kwa qira'a cha Abdullah ibn Mas'ud ibn Abd. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu ndiye anayepokea, ndiye anayesoma hii qira'a hii badala ya Mwenyezi Mungu. Tusoma katika mushaf fi ma ikhtalafu fi, lakini yasema fakhtalafu, na ni qira'a yakubaliwa kwa sababu Qur'ani imeteremka kwa harufi saba. Kuna qira'a 10 ndio zile harufi zile, saba ni mutawatira sahih, tatu ndio kuna walaki. Sasa moja katika zile qira'a ambazo zakubaliwa kabisa ni ya huyu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Thumma tara ashirku fi an-nas, baada ya hapo kianza kuzuka shirki kati ya wanadamu. Fa arsala Allahu Nuhan, hapo ndo Mtume Nuh akatumilizwa baada ya kupita karni ngapi? 10. Hapo alikuwa kuna mtume mwingine, Mtume Adam peke yake alayhi salatu wasalam. Tena wa nabiyina salawatullahi wasalamu alayhi, na mitume wengine pia wakaanza kutumilizwa. Yujaddiduna da'wata nabiyillahi Adam, ili wafufue upya sharia aliyokuja nayo Mtume Adam alayhi salatu wasalam, waja wa Mwenyezi Mungu waabudu Allah kwa elimu na ujuzi na maarifa. Mitume alayhi salam hao wakaja kwa njia hiyo, kwa sababu Adam ni nabi si rasul, na nabi anapotumilizwa hapewi kitabu, huamrishwa kufufua sharia ya mtume aliyomtangulia. Lau ingekuwa mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataremsha vitabu kulingamana na mitume hisabu yao, basi ingekuwa leo twalazimika kuamini vitabu kadha wa kadha. Vitabu kadha wa kadha. وهذا الذي قاله ابن عباس من نهاية لسمى ابن عباس أن عكرمة ابن عباس خاصة كتك حديث من نهاية كسباني كلكوا قرني كومي كتي يمتومي آدم ننوح إميكوجا في الحديث القدسي إميكوجا كتك حديث تكتيف يمتومي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويها عن ربي أنسيما يمتومي كتك يالي ألو بكيا كتكمان ملاك kuna hadithi al-qudsi kuna na hadith vitu vile tofauti. Hadithi al-qudsi ni maana fulani Mwenyezi Mungu hutia ndani ya moyo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akatamka kwa matamshi kutoka kwake, ni maana yaja kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Maana hadithi takwa ya Mungu, lakini yale matamshi ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na daraja yake ni daraja ya hadithi mtume si sawa. Hadithi kusi kwa juu ikiwa itakuwa sahihi, lakini yapatikana hadithi kusi ikawa dhaifu, ikawa maudhu, na ni chache sana hadithi kusi, chache sana, si nyingi. Asemaje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo aliyopokea kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Asema, inni khalaqtu ibadi hunafaa kullahum, mimi nimewaumba waja wangu wote ni wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni ahlu tauhid. Allah asema nimewaumba waja wangu wote ni ahlu tauhid, ni wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa innahum atathum ash-shayatin, lakini kwa bahati mbaya wamejiwa na mashaitani hawa nilowaumba hawa waja wangu. Fajtalathum an dinihim, ikawageuza kutokamana na dini ya Mwenyezi Mungu kwa kuwashawishi viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harramat alayhim ma halaltu lahum, mashaitani hawa wakaanza kuwahalalishia hao viumbe vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kile ambacho Mungu amekiharamisha. Na wale watu waliofanyiwa akaja shaitani kwao na wakafanya hivyo, kile kilichoharishwa na Mungu akaifanya ni haramu, na kile kilichoharishwa na Mwenyezi Mungu akasema ni haramu, wakaigeuza kumfuata shaitani. Hii ndio kazi ya shaitani. Asemo amaratuhum an yushriku biya, na mashaitani wakawaamrisha viumbe vangu, viumbe wanishirikishe mimi Allah na vinginevyo, ma lam unzil bihi sultana, kitu ambacho kwamba sikukuteremsha hoja ili kiabudiwe pamoja na mimi. Shaitani anafanya kazi kama hilo. Kwa hivyo ukiona shirki ni da'wa ya shaitani, analingania, kwa sababu shaitani ameapa kutupotoa na kutupoteza. Sasa lazima tukoe sehemu yake. Pamoja na haya yote, Mwenyezi Mungu akamwambia illa ibadi minhumul mukhlasin, waja wangu wale wema hamwawezi, lakini hawa wengine kina madhasani mwatonge tu, tandikeni dhaif. Khalaqtu ibadi hunafa ay ala al-hanafiyya, bimaana ala al-tawhid, nimeumba waja wangu juu ya aqida sahih. Wa ma'a kawnihi khalaqahum hunafa lam yakunu muhmala, pamoja na kwa Mwenyezi Mungu amewaumba umma viumbe vyake kuwa ni ahlu tauhid wa mpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakuachilia hivi hivi, akasema khalas, yatosha, kwa sababu kila anayezaliwa katika sisi nani huyo ni Muislamu, hata kama mama yake ni Mkristo, amvaa msalaba kilo moja na nusu kule kuzaliwa tu Muislam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kullu mauludin yuladu ala alfitra, kila kinachozaliwa huzaliwa kwa maumbile ya Uislamu, Muislamu kabisa. Lakini huja nguvu za kutoka nje zikageuza ule Uislamu. Fa abawahu yuhawidani au yumajisani au yunasirani, asema baba zao wale wazazi ndio humfanya ule mtoto aabudu moto au awe Myahudi au awe Mnasara, kwa sababu atakuta itikadi pale katika nyumba, na bila shaka ule mtoto lazima afuate itikadi kama ile. Hapo ndio yale maumbile ya Kiislamu yatageuzwa kwa nguvu kutoka nje sasa. Lakini pale anapozaliwa huwa ni Muislamu. Pamoja na hivyo Mwenyezi Mungu akusema ah, khalas, hawa ni Waislamu wanipokisha mimi basi. Akaja akawatuma mitume sasa kuja kuwafunza hawa ja Mwenyezi Mungu vipi apokeshwe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Bal min awwali ma khalaqahum kana abuhum Adam alayhi salatu wasalam. Mtu wa kwanza Mwenyezi Mungu amemumba ni baba yetu Adam. Nabiyan alikuwa mtume, wa kana yaatihim anbiya, na walikuwa akijiwa na mitume, hata tara adhalika shirki, mpaka ikazuka shirki upya katika hii ardhi. Fa arsala Allahu awala rasulin wa huwa Nuh alayhi salatu wasalam. Mwenyezi Mungu akamtuma mtume wa kwanza ambaye ni Nuh, aje awatanabahishe hao, kwa sababu wamebadilisha maumbile ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yutrik Allahu azza wa jalla al-khalqa hamala, Mungu hakuacha waja wake hivi hivi tu rebe wafanye watakalo, hayawani tu walishe walale wale basi. Ha, lam yatrukhum hamalan, hakuwacha hivyo hivyo. Wa hadha hamala nam bal arsala ala bila rusul. Lam yatrukhi Allah subhanahu wa ta'ala al-khalqa hamala, Mwenyezi Mungu hakuacha waja hivyo hivyo, bal bila rusul, basi na mitume kuachilia hivyo, pamoja na kuwa wamezaliwa Islam, bila rusul kuachilia, bal anbiya yubassirunahu, bal alileta mitume wanaowafunza yale wanayoamini wao, wayuallimunahum, wanawaonyesha na kuwafunza, wayuballighunahum risalati llahi, na kuwafikishia ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kazi ya mitume ni hiyo. Lam yatrukum hamala, hakuwaacha hivi hivi. Wa hadha min tamami rububiyati subhanahu wa ta'ala wa quyumiyati, hii ndio ukamilifu wa ulezi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile kule kujisimamia kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama Allah, na kusimamia mambo ya waja wake Subhanahu wa Ta'ala, bi umuri al-khalqi Subhanahu wa Ta'ala. Fahuwa lam yatrukhum hamalan, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakuacha watu hivyo hivyo. Wa lam yakilhum ila shay'in, ila ayi shay'in, hakuwaegemezea wa chochote, kaambia nyinyi tegemeeni kitu fulani. Wa innama arsala rusulan tuallimu an-nas, Mwenyezi Mungu ametuma mitume kuwafunza watu ili wapate kuelewa vizuri hiyo maumbile aliyowapa Mwenyezi Mungu ni maumbile aina gani, na mimi niamini kivipi, mpaka awe ni mtu anaamini barabara kile anachokiamini anajua, na maana yake anajua, na kitakachotangua kile anachokiamini pia yajua, anaelewa kabisa, kwa sababu walimu hawa ambao ni mitume alayhimu salatu wasalam. Bal waja'ala adamu bulughi da'wati ar-rusul ila an-nas udhra, bal Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kajalia kutofika ulinganizi wa mitume kwa watu ni udhuru kwa waja wake, ni udhuru. Allah kwa nini awatuma mitume? Ili awasimamishie hoja waja wake. Kama hawakuwasimamisha hoja, wana udhuru. Wana udhuru ya kumwambia Mungu, sisi huku tutumilizia mtume zasi. Sasa haya tungeyafanya vipi? Na sisi hatuelewi. Kungekuwa kuna hoja hapa. Lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuvunja ile hoja ya binadamu kawaleta mitume alayhi salatu wasalam waelewa yale anayotaka waje iwafikie. Wakaanza kuwafunza upya. Tena yarfa anhum al-adhab. Kule kutakapofanyika kwa haikuwafikia ule ujumbe wa mitume, watakuwa na udhuru ambayo itawapelekea wao kusamehewa adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asingie. Kwa sababu hawana hoja. Hawana hoja waliosimamishiwa hawana. Ndiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Isra, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Mwenye kuongoka hakika ameongoka kwa manufaa ya nafsi yake. Wewe ukiongoka, manufaa ya kule kuongoka kwako yarejea katika nafsi yako, hayarejei kwa mtu yote, wala hakuna anayenufaika kwa uongofu wako. Wewe utanufaika wewe. Waman dhalla fa innama yadhillu alayhi. Na atakayepotoka, madhara ya kule kupotoka inamregelea mwenye, hapati mtu mwingine. Huwezi ukawa mwongofu wewe hasanati zako akapewa mpotofu. Huwezi ukawa mpotofu wewe mwingine akawa ni mwema hasanati zako akapewa wewe. Kula mmoja atapewa chake. Uaminifu, usawa, uadilifu. Asema wala taziru waziratun wizra ukhra, wala haibebi nafsi yenye madhambi madhambi ya nafsi nyingine. Wama kunna muadhibina hata nab'atha ar-rasula. Hapa ndio hoja. Hatukuwa tukiwaadhibu waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, asema Allah, mpaka tuwatumilizie mitume kwenda kuwasimamishia hoja. Mungu hawaadhibu umma waja wake kabisa, lakini anawaadhibu kwa sababu amewaletea mitume alayhi salatu wasalam kuwafunza wajibu wao. Sasa watakapokuwa wale watu hawakuwa ni wenye kufahamu wajibu wao kutoka mitume, basi kosa ni la wenyewe, hawezi wakamlaumu mtu yeyote. Walidha kana sahihu fi ta'rifi ahli al-fatra. Na ikawa taarifu, tambuzi sahihi ya watu wa fatra. Fatra ni wale ambao walopatikana kwenye mwanya fulani, tuseme kuanzia kutoka mtume fulani mpaka mtume fulani, ule mwanya ule kati ya mitume wale, na hakutumiliziwa mitume hao. Ni kina nani ahlul fatra? Wasema hivi, sema annahum hum man tablughuhum da'watu nabiyyin. Wasema wale watu ambao kwamba wao wale aliowataja Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, litundhira qauman ma undhira abao, ili upati kuwaonya watu ambao kwamba baba zao hawakuonywa. Kwa nini haikuwafikia? Hakuna mitume wa kuwafikishia maonyo. Sasa hawa waitwa ahlul fatra, hukumu yao itakuwa ni nini? Au ndivyo hivyo, ni wale watu ambao kwamba haikuwafikia da'wa ya mtume fulani, au taarifu itakuwa ina makosa. فمن بلغته دعوة النبي فليس من أهل الفترة متيوتي أم باتكفيكي وانا دعوة يا ميتومي عليه الصلاة سيكتك أهل الفترة أهل الفترة نولي أم باكو أم با هواكو فيكي وانا وجنب ميتومي عليه الصلاة والسلام. أما تعريف الشائع أما تنبوزي لينيه أن أهل الفترة كم بها واتو أم باولكو كيش كنيوانيه هم من يكونون بين دعوة النبيين ni wale watu wanaoishi kati ya utume wa mitume wawili aliyetangulia na aliyekuja katikati hapo kuna mtume hawakuwa wametumiliziwa ule aliyotangulia wala hawakutumiliziwa huyo aliyokuja nyuma hawa ndo al-fatra هذا تعريف غير صحيح حسام الشيخ هي تعريف سي صحيح الى يكون ناس ناني اهل فتره زاس كدليل بدليل ما جاء عن انس رضي الله عنه كدليل يا حديث لو كجا كتو انس رضي الله عنه ان رجلا قال كنا mtu ankuja kwa mtume akasema ya rasul allah ay mtume mwenyezi Mungu aina abi babangu yuko wapi umeenda mtume sallallahu alaihi wasallam babangu yuko wapi kala mtume akasema finnari babako uko motoni falamma qafa daahu alipompa kisogo kwa iwaelekea mtume akamwita njoo saule bwana mbadilisha uso kabisa hali imebadilika alikuwa hadhani kwamba atamuuliza mtume babangu yu wapi kwa matambio huko motoni pengine angemwambia sijui alipo au kitu kama hicho sasa ni kama ambata kipigo hapo huyo bwana mtume akahisi kwamba huyu bwana amekasirika asema akamwambia aliporudi akamwambia isma inna abi wa abaka finnar nenda katulie sasa waswasi ondoa babangu na babako pia wako motoni sikia lugha hiyo hadithi ni sahihi katika sahihi muslim babu anna man mata ala al-kufri fa huwa fi an-nar katika sahihi muslim angalia mlango yule atakayekufa juu ya ukafiri huko motoni kwa hivyo ahlul fatra ni watu ambao kwamba hawa kufikiwa na dawa wa majaa Abi Huraira qala na hadithi iliyokuja kutoka Abu Huraira ya mtume qala kwa amesema zara nabiyyu qabra ummihi mtume sallallahu alayhi wasallam alikwenda akazuru kaburi la mamake فَبَكَى أَكَلِيَ مُتُمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ أَكَوَلِيزَ وَتُوَتَ أَمْبَا وَلِكُوَ كَرِيبُ لَا مُتُمِ وَتَنَا وَكَلِيَ فَقَالَ أَكَسَيْمَ مُتُمِ أَسَيْمَ إِسْتَأَذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي mimi nilitaka ruhusa kwa Mola wangu Subhanahu wa Ta'ala amsamehe mamangu. Nilimomba Mungu amsamehe mamangu. Hakunipa ruhusa ya kumsamehe. Alikataa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'dhantuhu fi an azura qabraha fa udhina li. Na nikataka ruhusa kwa Mwenyezi Mungu ya Allah basi nipe ruhusa kaemzuru mamangu. Allah kanipa ruhusa fazuru alqubur fa innaha tudhakkirukum almaut sema mtume sallallahu alayhi wasallam zuruni makaburi hakika kule kuzuru makaburi itawakumbusha kifo hadith sahih vile vile katika kitabu mpokewa na muslim katika kitabu aljanais haba akhi aziz angalia vizuri sana hakuna da'wa iliyomfikia babake mtume na waliokuwa kabla yake. Ndio Mwenyezi Mungu asema litundhira qauma ma undhira abao, ili wewe Mtume Muhammad waonye watu ambao kwamba wazee wao hawakuonywa. Sasa ni watu hawana dini. Sisi tukiambiwa tuwahukumu watu kama wale, tuambia nini? Tusema ni kafiri, si Muislamu. Mungu aweza akageuza anayotaka, ni khair, lakini mkafiri huyo, na kafiri kwake ni motoni. Jambo lingine ambalo liko hapa ni maana ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hamsamehe mushrik. Jua hilo. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka Mwenyezi Mungu amsamehe mama yake, akakataa. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Mwenyezi Mungu hakubali mtu kumshirikisha na mtu kitu. Mtu yote atakayemshirikisha na kitu Mwenyezi Mungu, Mungu hakubaliani naye kabisa. Mungu ukasirika. Sasa hapa leo Mungu angempa ruhusa mtume kumwombea pia, akamwombea mara 70 pia angekubaliwa. Mungu alimwambia intastaghfir lahum 70 marra lan yaghfir Allahu lahum au falan yaghfir Allahu lahum. Hata kama utawatakia mara 70 msamaha hawa makafiri, Mungu hawasamehe. Kwa hivyo kafiri hatosamehewa kwa njia yoyote anayekufa katika shirki, hata akataka kuombewa na watu watukufu haombewi, kwa sababu Mungu hakubali kitu kama kile. Halafu jambo lingine ambalo ni muhimu hapa, kuna ziara sharia, kuna na ziara shirkia, kuna na ziara bid'ia. Ziara sharia ni kwenda kwenye maziara ukapiga salamu ukawaombea Mwenyezi Mungu ukaenda zako. Wewe waombee Mungu, si waombee wao. Wale wamekusha hawana lao. Wale watu wahitajia sisi tuwaombee Mungu, si sisi tuwaombee wao. Twende tuwapigie salamu, tuwaombee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu Subhanahu wa Ta'ala awasamehe, awabadilishie mambo yao. Huenda akawa Mwenyezi Mungu akawashufaia kama hawakufa makafiri, basi kwa dua za waumini. Hivyo yakubaliwa. Ama ya kishirki ni kwenda ukagagaa kwenye kaburi na ukasema maneno mengi kuhusu yule aliozikwa pale, kwamba nifanyie hivi, nifanyie vile, niondolee hiki kile, umekiondoa na hiki kifuate, basi kwa wazungumza maneno mengine ambayo kwamba hakuna awezaye kufanya ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tayari ushashirikisha. Hiyo ni shirki, haifai. Bid'a ni wewe waenda kuzuru, lakini kuna vitu wazidisha zaidi ya yale ulofunzwa katika ziara ya kwenda kuwazuru ndugu zako. Halafu ziara yafaa kuzuru, mwanamke afaa kuzuru na mwanamume pia afaa kuzuru, kwa sababu umuhimu wa kuzuru nini? Ni kukumbuka kufa. Mwanamke hafai kukumbuka kufa. Hiyo mawaidha utakaipata wewe mwanamume. Mwanamke hafai? Afaa. Kitu ambacho kimekataza ni kwamba ule mwanamke asifanye kule kuzuru ni kawaida kila siku kila siku. Na kama mwanamke hafai kuzuru, kulikuwa na maana gani Mtume sallallahu alaihi wasallam funze ya Aisha dua ya kwenda kuzuru? Hakuna maana. Hakuna maana. Hakuna maana Mtume amfunze Aisha radhiallahu anha dua ya kwenda kuzuru makaburi ya Uislamu. Kwa hivyo yafaa, yafaa mwanamume kwenda kuzuru na mwanamke pia, ambao kitu tumekatazwa ni zuwaratil qubur. wale ambao kazi yao ni hiyo, kila asubuhi kwa makaburini, kila asubuhi. Hiyo tumekatazwa, imekatazwa katika sharia. Fadalla dhalika ana ahna ala anna ahla alfatra ala ahla alfatra فدل ذلك أن أهل الفترة ليس هم من ليس هم من كانوا بين دعوة نبيين أو رسولين. هذا يتطبق يوازي وازي كما الفترة سوالي ولتوكا كتيا بين ميتوم ميويل أو رسول ميويل. إنما أهل الفترة هم من لم تبلغهم رسالة. الفترة نوالي أنباه كما حيكوا فيكيا كام وجنبا من يزمون سبحانه وتعالى kama babake mtume na mamake na wengineo walikuwa kwa katika mauli. Famin muqtada anna Allah lam yatruku al-khalqa hamala, kutoka maana muqtada kwa Mwenyezi Mungu kuacha watu hivi hivi, annahu arsala ar-rusula, Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume, si mtume, mitume. Mitume ni wangapi? 124,000 walitumwa ili waje waongoze wanadamu katika njia sawa na waende wakapate radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bal lam yu'adhab ahadan, bal hatuadhibiwa mtu yote, wala hakuadhibiwa mtu yote, hata tablughahu da'watu ar-rasuli, mpaka imfikie ulinganizi wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulingamana na Qur'an. Wama kunna mu'adhibina hata nab'atha rasula, hatukuwa ni wenye kuadhibu sisi mpaka tutumilize mtume kwa waja wa Mwenyezi Mungu. Walidhalika jaa fil hadith, imekuja katika hadith anil aswad bin sari' anna nabiyallahi sallallahu alayhi wasallam qala, kwamba mtume wa Mwenyezi Mungu anasema arba'atun yawm al-qiyam, watu sampuli nne siku ya kiyama watakaokuja ni watu aina gani? Rajulun asam, mtu ambaye kwamba hasikii, la yasma'u shay'an, hasikii chochote. Wa rajulun ahmaq, na mtu pite haelewi kitu. Wa rajulun haram, na mtu mzima mkongwe. Wa rajulun mata fi fatra, na mtu aliyekufa katika mwanya ambao kwamba hakupitika, hayakufikia dawa ya mtume aina yote sehemu kama zile kwa mwanya kama ule. Hawa watu wanne wataletwa yawm al-qiyam. فاما الاصم يلى ابا يحسكي فيقول وتسمى ربي مولا وان لقد جاء الاسلام وما اسمع شيئا, ميمي نمجيوا انا الاسلام لكن سيكي كيتو سيكي كيتو حتى watu wakanielezea sifahamu. واما الاحمق له بيته له مجinga yule, فيقول وتسمى ربي مولا لقد جاء الاسلام والصبيان يقذفوني بالبعر, واسلام umekuja watoto mtaani mimi wanitezea wanipiga na chochangamia, mzuka mzuka mzuka wanitezea, sikuelewa ni kitu gani. واما الهرم, اما yule mtu mzima, فيقول وتسمى ربي لقد جاء الاسلام وما اعقل شيئا, امنيجيا الاسلام نا ميمي شابيسوا سيلهي جوجوت. واما الذي مات في الفتره, اما يلى لو كفى وكتب بكمبا هاوكوجا متومه ولا هيكفيك رساله اين يوت, فيقول وتسمى ربي ما اتاني لك رسول, Allah, sikujiwa na mtume hata mmoja wako wewe. Hoja hiyo. Fayuakhadhu mawathiqahum, tatukuliwa ahadi sasa hawa watu wanne. wekeni ahadi ya kuwa mutatii. Hai, taweka ahadi na taapa. Wafanyeni la yuti'unahu fayursalu ilayhi, yoyote atakawajilia kuambia jambo watamtii na watakubali. Wakatumilizwa, wakatumiliziwa mtu, wakaambiwa basi simu ni tukwa hadini anidkhulu nnara, ngieni motoni. Moto ile pale mwingie. Kala kasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na apa kwa Mola alimilike roho ya Mtume Muhammad katika mkono wake. Lau dakhaluha, lau angeingia, lakanat alaihim bardan wa salama, kikuwa amani na salama tu. Amani na salama, haungechomeka. Hawala hawachomeki watu kama wale. Lakini wengine watakaidi sasa, hawatakubali. Taona ni moto, nitaingiaje motoni? Atakayekataa motoni, atakaingia peponi. Hii ndio imtihani ambayo watakayofanyiwa watu kama hao. Watu wanne hawa na mfano wao watawafanyia mtihani kama huu. Wa hadha arjahu al-aqwal fi hukmi atfal al-kuffar, na kauli yenye nguvu kuhusu hukumu ya watoto wadogo wa kikafiri, nao hawa watafanywaje? Pengine angekuwa mkubwa, angekuwa na msimamo akaamua, lakini sasa ankufa naye mdogo haelewi. Wasema ulama wa Kiislamu, annahum yumtahanuna fil arasat, hawa watafanywa mtihani katika msimamo wa kiyama, watafanywa mtihani. Kama rajahu Sheikh Shinqiti fi adwa' al-bayan, kama alivyoeleza na akasema kauli hii ina nguvu zaidi, Sheikh Shinqiti Muhammad al-Amin mwenye tafsiri ya adwa'u al-Qur'an bil-Qur'an. Vile vile kauli hii imetiliwa nguvu na Ibn Qayyim katika kitabu chake Tariqu Sa'adataini, njia ya ufanisi mara mbili, ni volume moja tu, na vitabu vingine vingi vyake. Ansemaji asema waqala an hadha alqawl, akasema kuhusu kauli tuliyotaja hivi sasa, wa hadha qawlu jami' ahli sunna wal hadith, hi kauli ya kwamba watafanyiwa mtihani watoto wa kikafiri katika msimamo wa kiyama, ndiyo kauli ambayo waitegemea ahlul hadith na ahlus sunna. حكاه الأشعري عنهم في كتاب الإبانة الذي اتفق أصحابه على أنه تأليف، وذكره ابن فورك وذكره أبو القاسم بن عساكر في تصانيف. أسمى أميزون مزيها يا إمام حسن الأشعري نأمتاج فيلي فيلي كتك كتاب شاك إبانة، na akasema ni kauli ulama wa miafikiana, na kitabu hichi cha Ibana amekiandika mwenyewe Hasan al-Ash'ari, na akataja kitabu hiki Ibn Fawrak mwanachuoni huyu, na akataja Abu Qasim Ibn Asakir mwanachuoni mkubwa huyu. Wa dhakara lafdhahu fi hikayati qawli ahli sunna wal hadith, akazungumza katika kuzungumza kwake akataja kauli hii ya ahlu sunna na ahlu hadith, lakini wata'ana bidhalika ala man badda'a al-ash'ariyya wa dhallala. Akazungumza hapo akaanza kumtia dosari yule aliyeanza kumkashifu Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari na kumfanya kwamba yeye ni mpotofu. Abu al-Hasan al-Ash'ari ametubia na kaandika vitabu viwili katika kutubia kwake, الإبانة نا مقالات الإسلاميين فيتابو فيل لكن هوا نرغزيت هوا مبتدعة وسما لا أبو الحسن الأشعري أنقلنا عقيدة إلي ياكي أشعرية نسيسي تنفتي هتكبالي عقيدة يوت كي يمنا عقيدة وكيونشوا فيتابو ألو عندك يي يسمى ها هذي فيتابو فيما عندك وانا موهابي وسودي اندو ما عندك كتابو هيك نابو الحسن الأشعري ألي توبية نييني كتك أهل السنة والجماعة na sababu ni kwamba alikuwa mbali sana na ahlul hadith ambao wao ndio mlango huu mlango wao akawa ni mwenye kwenda mbali lakini alipokutana nao wakajadiliana nao walimweka sawa sawa akakubali wa hadha yuayiduhu qawluhu ta'ala tahqiqan liqadiyati wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula na hii yasema yatilia nguvu maneno haya waliotaja maima kusema mtoto wa makafiri hawa akawa yeye amekufa akiwa mdogo atafanywa mtihani yatiliwa nguvu na neno hili la Mwenyezi Mungu wa makuna muadhibina hata nabatha rasula fa Allah subhanahu wa ta'ala lam yatrukul khalqa hamala Mwenyezi Mungu hakuacha watu hivi bal arsala ilayhim rasulan بل اليوتمنيزيا متومي وانزل مع هذا الرسول كتابا ناك ترمشا pamoja na mtume huyu kitabu huwa alquran almajid nayo ni qurani tukufu hapa nazungumzwa ni mtume muhammad hadha alkitabu kitabu hiki yuqarriru fihi sallallahu alayhi wasallam shara allah anathibitisha mtume sallallahu alayhi wasallam katika qurani ya kuwa hii ni sharia ya allah ni lazima watu وآمين هي شريعة الله الوات لزمة وآمين ولأن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة ولنغانيزي ومتومي صلى الله عليه وسلم نيوات ووت حاوانا وبيجا كليلة وسيكونا مجانا بوانا بوانا بوانا بوانا ومالزاو بياتوباو صولي كله وكي بيجا متيكي تنا أرضك يواويزا يواويزا sio anachokiweza hawa ni umatu Muhammad lakini wamekataa wenyewe hawa wote ni umatu Muhammad ni da'wa ama ya wahusu hii da'wa kwa sababu wao sasa ni umatu da'wa sitogawanyika mara mbili kuna umatu ijaba wa umatu da'wa umatu ijaba ni wale walokubali kina sisi umatu da'wa ni wale hawajakubali watakawasimamishiwe hoja wakubali kwa hivyo hawa ni umatu da'wa wataka watu ambao ni wasomi na kuwa na uadilifu na uhuru wa kuweza kuwafahamisha dini watu kama hao walianna da'wat ar-rasul hiya khatimatu da'awati ar-rusul na kwamba ujumbe aliokuja nao mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ya mwisho katika ulinganizi wa mitume alaihi musallatu wasalam ja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ayata hadha ar-rasul Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amejalia ana muujiza mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam muujiza amepewa وهي هذا الكتاب الباقي معجزه لبيه متومه صلى الله عليه وسلم كتابه هيك تاع القران ambao kitabakia ila an yarfa'ahu Allah qurba qiyam sa' paka Mwenyezi Mungu akiondoe kitabu hiki Qur'an itafika wakati taondolewa jamaa hata wale waliohifadhi waamka asubuhi hata kula Allah hajui infutwa hizi msafu tabaki karatasi tu hakuna maandishi Allah ataiondoa chap mara moja takao tukiangaliana sasa hakuna chochote Mungu asituweke mpaka wakati huo tukoni khatari tutaelekea wapi kwa hivyo ni muujiza ya Allah muujizatun khalida ni muujiza ambayo itakayekaa milele mpaka Mwenyezi Mungu airithi ardhi na mbingu yake hakuna mtu awezaye kuleta mfano wa Qur'ani wala akadai madai aliyokuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam walihadha jaa an abi huraira kwa hivyo imekuja hadithi kutoka abu huraira qala sema qala nabiyuna sallallahu alaihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amesema mtume ma min al-anbiya'i nabiy hapana kutokamana na mitume mtume illa u'tiya ma mithluhu amana alayhi al-bashar illa hupewa kitu mfano hii Qur'ani umma wao waamini na muujiza mfano aliopewa mtume wale waamini kama tulivyoamini sisi mtume alikuja na muujiza wa inna ma kana alladhi utitu wahyan lakini mimi nimeletwa wahyi awhahu Allahu ilayya Allah kanifunukia farju an akuna aktharuhum tabi'an mimi natarajia kwamba ni mtume ambaye nitakayepata wafasi wengi sana يوم القيامه siku ya kiyama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siri ya maneno haya mtume sallallahu alaihi wasallam ni kule alipotuambia kwamba tuoe na tuzae sana ndio mtume akwambia tazawajul waluda alwaluda fa inni mukathirun bikum al-umama yawm al-qiyam wa wani wasichana wasichana wadogo wingi wa kuzaa wanaoridhia kwa kichache wenye maneno mazuri azalie sababu gani mimi nitajifakhirisha juu ya umma zitakazokuja kwa wingi wenu ya malkiyama sasa na wewe una serikali ya kuambia kwamba kuna kupanga uzazi nasemaje na wewe utakuzaa watoto karibu 10-15 makafiri wakati wao kuzaa watoto wengi ilikuwa ni fakhari fakhr ngale Walid bin Mughira alikuwa anakuwa na watoto 12 barbaro wamtia katikati anakwenda anajitwaza kweli kweli nani atakayeweza kunidhuru na hama simba wote wameni viringa mimi nani Allah subhanahu wa ta'ala kamshambulia an kana dha malin wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin huyu bwana kibri chake chote ni kwa tumempa watoto wengi huyu kila akisomewa aya zetu asema ni ngano za kina nyanya hata si Qur'ani kamwe wala si maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kibri nini watoto mtu akishajua kwa shaka hapa na watoto 10-15 wa kiume aise bwana mume kweli kweli bwana mimi mimi nafanya kazi kweli so kana moja kama yatima hapa mtoto mmoja kiume mmoja wa kike hapa huyu hana mwenzake wala hana mwenzake huku wewe watu kwa jukumu la Mungu nitakusomesha vipi bwana kwani tajiri watu wake ndio wasoma maskini watu wake hawasomi aenda university kawaulize bwana wewe babako ni tajiri wasoma ni msaada si basi watu wake maskini hawasomi shaka wasoma shaka sasa mbona una dhana mbaya sasa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Usiwe na dhana mbaya. Inshallah tasoma na hutotoa dhururu na atakufa wewe. Na huyo atakayemsomesha atapata kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu ampe la kulipa, la kumpa. Khairi pengine ampe jannatul firdaus kwa ikhlasi yake. Kwa ikhlasi yake na ukweli wake. Kweli mtu mwingine anatoa mali yake mkweli kweli kweli hana ria wala hana kibri wala hataki kutajwa wala hataki kusifiwa kabisa wako waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hali zao ni hizo mwana namna gani sasa? Kwa hivyo namna hii ndivyo inavyo kuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio akatuamrisha tuzae sana. Ulama wa Kiislamu wasema maana hii hadithi ya Mtume, hadithi imepokewa na Bukhari katika kitabu Fadhail al-Qur'an, fadhila ya Qur'an. Sema nini maana hii hadithi? Ulama annahu ma min nabiyin illa wa uti ayatan, hakuna mtume katika mitume isipokuwa ambao muujiza saddaqahu alaiha qaumu, walimsadiki mtume yule juu ya muujiza kama ile qaumu wake, jamaa zake, wasawaletewa muujiza imewashinda, lazima waamini wale ambao Mwenyezi Mungu ametaka waokoke. Wa anna hadhihi alaya likulli nabiyyin, lakini hii muujiza ya kila mtume hupewa. Tanqadhi binqadha'i nabiyyin, muujiza humalizika kwa kufa mtume. Kila mtume alipewa muujiza, alidumu na muujiza mpaka alipokufa na muujiza ikamalizika. Yamutu nabiyyu wala tabqa, mtume atakufa na muujiza haibaki. Illa ana, asema sallallahu alaihi wasallam, illa mimi bwana, mimi. Fakanat mu'jizati baqiyatan laysat ka mu'jizati al-anbiya tazulu bi mauti, sema mu'jiza yangu ilibaki na hayondoke kama mu'jiza mitume ambayo mu'jiza yao imalizika kwa kufa kwao. Fa arju an akuna aktharuhum tibaan tabi'an yawm al-qiyamah, aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah, mimi natarajia ya kuwa mimi ndiye nitakayekuwa na wafuasi wengi sana siku ya kiyama. Tumezungumza hivi, ulama wakabainisha wakasema ayatu sidqi nabi khamsa, aya zilizomsadikisha mtume kwa ni mtume ni tano, muujiza zile. Awal al-Qur'an, muujiza kwanza ni Qur'an tukufu. Pili al-umur lati dhaharat baina yadi sahaba, yale mambo yalojitokeza kwa masahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakajua kwamba kweli mtume hii ni muujiza, si kitu cha kawaida. Jambo la tatu al-umuru al-ghaibiyya allati akhbara biha ar-rasul, ni mambo ambayo yalofichika mtume kayazungumzia, ni muujiza. Alijua vipi Mwenyezi Mungu mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa kutakuwa kuna pepo, watu watapita katikati ya jahannam, kuna zile koleo za chuma zile ambazo zanyakua watu, wengine watatupwa ndani ya moto wa jahannam, wengine watapita kama. Alijuaje mtume sallallahu alaihi wasallam ghaiba? Aliambiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fakanat kama akhbara, zile muujiza alizotaja zikawa hivyo hivyo alivyosema mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawaan min umurin hasalat fil madhi, sawa yawe ni mambo yaliyopatikana wakati uliopita, au umurun hasalat fil mustaqbal, au mambo yatakayopatikana siku za usoni. Sawaan kanat satahsulu fil mustaqbal, au ikawa ni sawa itapatikana kwa wakati wa karibu itakayokuja. Mfano wake ni umur mambo min babil fitnati wal malahi, kama mlango wa fitna na vita. Wal akhbar, na habari aliyosimulia mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kanat min umurin tusamma al-yawma bil ijaz al-ilmi, au ikawa ni baadhi ya mambo ambayo leo yasema kwamba ushindi wa Qur'an. Wale watu wanasiasa wa Kiislamu wanapokosa kuzungumza Uislamu huandika vitabu, wakaandika kitu kama ijaz al-ilmi, ijaz al-ilmi, ushindi wa Qur'an. جambo la tano katika al-ijaz fi at-tashri' tume sallallahu alayhi wasallam ule utume wake na sharia aloletewa imewashinda watu. Hakuna mtu anayefanana na sharia aliyokuja nayo mtume sala katika sharia yake. Fa hadi arba'at hizi sampuli nne min muujizati nabi sallallahu alayhi wasallam. Al-khamis ya tano fasahatuhu wa balaghatuhu, ufasaha wa mtume sallallahu alayhi wasallam akizungumza utastaajabu. Hakusoma kitivo cha lugha ya Kiarabu, akasoma miaka minne au akatukua master au akatukua udokta, ile lugha alikuwa akizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam hawenye lugha walikuwa kishangaa. Hizi zote ni muujiza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam amepatiwa na itabakia ila yaumil qiyam. Ndio ulama tuambia angalia Qur'ani muujiza yake, soma Qur'ani kiwa waelewa leo, aya hiyo hiyo soma kesho, utaona tofauti ya vile ulivyofahamu jana, utastajabu zaidi ya ulivyostajabu jana, utashangaa zaidi ya kustajabu kwako jana. Hivi yatajaddad kila yom, Qur'ani kama kwamba yateremka kila siku, kila unaposoma una mambo mapya, mambo mapya ufahamu upya, mambo ambayo kwamba huyawazi yatakutokezea pahala kama pale. Kwa hivyo Qur'ani ni muujiza, na tutamalizia hapa insha Allah. Subhanakallah wa rabbana hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.